to je uzor. Dakle, pored porodice, kao osnovne ćelije, odnosno prvoga inkubatora vaspitanja i podizanja ličnosti, pojedinca, a potom i zajednice, i obrazovanje kao ključnog procesa formiranja kvalitetne ličnosti i kvalitetne zajednice, uzor je taj koji ima izuzetno veliki uticaj i izuzetno važnu ulogu u formiranju pojedinca i zajednice. U islamskom učenju ova ideja je podignuta na najviši stepen, tako da imamo poznati kuranski ajet koji glasi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. I dakle, imate u Resulullahu, odnosi se na Muhammeda alejhi salatu vesselam, usvetun hasana, divan uzor. Naravno da uz ovaj kuranski ajet imamo i drugi ajet koji implicitno ukazuju na ovo i brojne hadise suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji zapravo ili potvrđuju ili razrađuju, odnosno tumače ovaj ajet i ovu poruku. Otvara se pitanje, da li je uzor jedinstven ili postoji više uzora? Kao i pitanje, ko može biti uzor? Koji su to uvjeti koje treba ispunjavati uzor? Odnosno, koje su odlike koje treba da krase onoga koji ima pravo na uzoritost? Koliko pažljivije izučimo kuranske i sunetske postavke, možemo komotno zaključiti da stvarni uzor može biti samo Božji vjerovjesnik. Općenito, svi Božji vjerovjesnici su oni koji imaju ekskluzivu uzoritost. E sada, prethodni Božji vjerovjesnici imaju nadležnost uzoritosti kao i nadležnost poslanstva. Tamo gdje i prema kome su bili upućeni kao poslanici, njihova refleksija, odnosno nadležnost uzoritosti se odnosi na taj prostor i na te ljude. To znači da je kao i njihovo poslanstvo i njihova uzoritost određena vremenom, prostorom i određeno zajedno. Dok uzoritost posljednjeg vjerovjesnika, koji je, kao što znate, Hatemul Enbija, pečat, kruna i konac, odnosno završetak misije vjerovjesnika, čija je, dakle, misija, odnosno poslanica, risala, odnosno objava, to znači i poslanička uloga, opredeljena prema svim, dakle, ljudima koji su živjeli u njegovo vrijeme i koji će živjeti do sudnjega dana. Dakle, radi se i o objavi kuranskoj koja je univerzalna, a tim slijedom i o poslaničkoj misiji koja je također univerzalna. To znači i o ulozi uzoritosti koja je apsolutno univerzalna. To znači da je zapravo posljednji vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zapravo kao što je došao da sa Kur'an i Kerim potvrdi sve prethodne objave na način da ih zapravo obuhvata, jer Kur'an i Kerim obuhvata sve prethodne objave. I on samo došao da kaže te su objave bile u redu, mi ih priznajemo. Ne, Kur'an i Kerim je objedinio sve objave u sebi. Ono što mi imamo raspravu, ili kao raspravu, u učenju Kur'an i Kerima časnoga i verzija ranijih objava koje danas postoje, ukoliko postoji taj raskorak, to zapravo znači da je došlo do izvesne deformacije u tim prethodnim objavama, što je opće poznato, jer na kraju krajeva čak ni naučno-akademski te objave niti su pisane, niti su zapisivane, niti su čuvane poput Kur'an i Kerima i Suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, Kur'an i Kerim obuhvata sve prethodne objave, time ih priznaje i verificira. I zapravo, isto tako i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zapravo obuhvata na neki način sve prethodne vjerovjesnike. Tako da mi u suštini, znači, imamo i poslanstvo, objavu, dakle, potpuno objedinjenu i unificiranu u Kur'anu časnome, sve objave objedinjene u Kur'anu časnome, a sva poslanstva objedinjena u poslanstvu vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a to znači i sve uzore objedinjene u posljednjem vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je zapravo on jedini, stvarni, pravi, važeći uzor koji postoji za sva vremena i za sve prostore. Tako da na osnovu toga možemo zaključiti dakle, da je uzoritost zapravo aktualno jedinstvena. Teorijski je u množini kada se tiče svih vjerovjesnika, ali praktično je ona unificirana u jednom posljednjem Božijem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to je ono što možemo vrlo jasno prihvatiti i znati sa pozicije učenja Kur'ana časnog i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno cjelokupne islamske epistemologije, odnosno teologije. E sada, novo pitanje koje nam se otvara jeste koliki je stvarni domet? Da kažem, percepcije, vizualizacije od strane nas, vjernika, koji želimo i prihvatamo i priznajemo posljednjeg vjerovjesnika kao uzora, jedino validno pravo uzora, koliko smo sada mi kadri, koliko su ljudi kadri, koliko su ljudi u mogućnosti da do kraja dožive taj uzor u svojim životima, ili još konkretnije koliko su kadri da održavaju svježinu tog uzora i dinamiku tog uzora. To je veoma važno pitanje. Odgovor na to nalazimo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, opet veoma poznatom i jednostavnom hadisu, u kome se kaže el ulema'u varethatul anbiya. Ulema, odnosno učenjaci, su nasljednici vjerovjesnika. U čemu su oni nasljednici? Jesu li, dakle, vjerovjesnici su dobijali objave. Da li ulema dobija objave? Ne. Znači u objavi vjerovjesnici nemaju nasljednika. Tako. U banalnom smislu nasljedstva, je li poznato u svijetu, da li ulema nasljeđuje imovinu vjerovjesnika? Ne. Dakle, ulema nisu nasljednici vjerovjesnika u imovini. Nisu ni u objavi. Ali Selam tvrdi da su učenjaci nasljednici Allahovih vjerovjesnika. U čemu su? Analizirajući i tumačeći i pomenuti ajet, pomenuti hadis, kao i druge ajete i hadise koji se mogu implicitno i eksplicitno odnositi na ovu temu, možemo zaključiti zapravo da je uzoritost ta u kojoj ulema nasljeđuje vjerovjesnike. Da li to znači da i ulema mogu biti uzori? Ne, ne znači. Dakle, oni nasljeđuju uzoritost, ali ne u potpunosti. Ne na način da ulema mogu postati uzori u punom smislu te riječi. Oni zapravo nasljeđuju neku vrstu, dakle, interpretacije uzora i uzoritosti i implementacije uzora. Sa vrlo jasnom ogradom da ni interpretacija, ni implementacija neće biti perfektna. Neće biti apsolutno precizna zbog ljudske manjkavosti svakog čovjeka, pa makar bi najveća. Ali zapravo oni su ti koji imaju licencu. Znači, pravi učenjaci, prava ulema imaju licencu interpretacije uzoritosti vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. I čak oni, iako ih ne možemo prihvatiti kao potpune uzore, oni vrše ulogu uzora, neku vrstu parcijalne uzoritosti. Zašto? Zato što utiču na ljude. Zašto? Zato što ljudi u svojoj prirodi, u onoj svojoj infantilnoj, dečijoj prirodi, koju čovjek zadrži čak i kad odraste u jednoj određenoj mjeri. Čovjek neki svoj dio, dakle, djeteta u sebi uvijek zadrži, zato ima potrebu i kad ostari, kad je odrastao, da se malo poigra, da malo se našali, da ima nešto u sebi što je djetinjasto. I to nije strašno ukoliko nije previše prisutno, ukoliko nije pretjerano, ukoliko nije dominantno. Ali prije svega, u fazi, dakle, djeteta, čovjek uči, kao što smo kazali u nekom od prethodnih izlaganja, dakle, što je dijete manje, odnosno mlađe, ono više uči o ponašanju. A to znači o ponašanju uzora. I zato smo kazali koliko su jaki efekti obrazovanja, odnosno vaspitanja roditelja na djecu u određenim fazama nižeg uzrasta, dok su roditelji apsolutni uzori za djecu. Znači, do jedne faze, prije puberteta, roditelji su apsolutni uzori za djecu. To su najveći autoriteti, najveći uzori za djecu. I tada je naravno jako važno, pogotovo u onim izrazito nižim godinama, znači do 7. godine, jeste važno da se razumijevanjem tog mentaliteta djeteta, djetetu pomogne da ono kroz oponašanje roditelja zapravo izgrađuje one najvrijednije osobine kod sebe. E sada, dakle, i kada dijete počne odrasti i kada počne počnu kod njega da se javljaju neki elementi slobodne misli, to se u pubertetu javljaju i pobune kao neki pokušaj sazrijevanja i otklona od tog 100%-nog oponašanja i tako dalje, naravno od slučaja do slučaja, ali u značajnoj mjeri, dakle, svaka osoba zadrži nešto od svog djetinjstva kod sebe, od tih djetinjastih osobina kod sebe i zadrži potrebu da, ako ne da oponaša, onda ipak da se na nekog ugleda. I zato vi imate u odgoju veoma prisutno, što svjesno, što podsvjesno, kada roditelj razgovara s svojim djetetom, dobio danas svoju ocjenu iz pismenog rada, dobio sam četvorku, a šta je dobio taj tvoj drugi ili drugarac? I obično se pita za nekog odličnog učenika. Kaže, dobio peticu. Jednom, drugi put, pet put, onda majka kaže, a zašto se u njega ne ugledaš, kako te nije sramota? Znači, već mu, iako se radi o, znači, ne o nekom elitnom liku, već se radi o djetetu uzrasta isto kao i to. I to dijete, dakle, ništa posebno, ali već koje postaje posebno po svom uspjehu u školi, po svojim peticama. I samim tim što to dijete počinje da se izdvaja po svom uspjehu u svojim peticama, već ga, znači, ne samo ta djeca, nego već roditelji iz okruženja počinju mu priznavati neke elemente uzoritosti. I da bi potakli svoje dijete, kažu što se ne ugledaš na njega. Isto tako, pojam ugleda, iako smo možda to još jednom ovdje tretirali, u svim slojima društva vi ćete čuti ugleda čovjeka. On je iz ugledne porodice, on je iz uglednog društva, on je vrlo ugledan. Znači, šta znači ugledan? Zapravo znači da je to, da neko pripada nekom elitnom sloju, to, a ugledan zapravo i sam pojam je izvedenica od glagola ugledati se. Znači, ugledan je neko u koga se ljudi ugledaju. A ugledati se znači doživljavati ga u određenoj meri kao uzora. Znači, željeti da budeš takav. I vi ćete onda čuti ne samo u relaciji učenik i petica i tako dalje, nego vidite kako ona, vidite kako je on uspio, kako on može. Sve je to posticaj na ugledanje. Sve je to neka vrsta afirmacije nekog uzora. Ne mora on biti generalan, može biti i parcijal, ali je sve to zapravo ukazivanje da je uzor veoma bitna kategorija. I čak i kada se to ne prizna, evo vi ćete sebe mnogo puta, ukoliko ste iskreni prema sebi, uhvatiti zapravo u stanju kad vi nekoga gledate, recimo, bilo na nekom skupu, bilo na nekom predavanju, bilo na nekoj televiziji, nekom događaju, kad govori, kad nešto izlaže, i sad naravno, ukoliko vas zanima taj segment života, znanje, interpretacija, znanje, tako dalje, vi ćete u sebi poželjeti da budete takvi. Ne morate vi to priznati, ne morate vi to glasno kazati, ali će svaki čovjek zapravo ono što vrijedno je poželi da ima. Poželi da bude takav, poželi da ima tu osobinu. Znači, ukoliko neko želi da lijepo govori, onda kad nekog čovjek govori, voli da bude takav. Pa će neko čak i pitati kako se to radi, kako se to uspjeva. Onda, naravno, neko koga fascinira, ne znam, vještavilo materijalnog bogatstva, on će vidjeti nekog da vozi BMW-a, Mercedes-a ili ne znam šta, i onda će poželjeti da ima vozi tako. Pa će možda početi da se zanima kako li je taj postao to što on želi. Onda, ili, ne znam ti, bilo šta drugo, društveni status, uspjeh, vlast, dakle, biznis, šta god. Znači, kako koga zanima koje polje, ali svi mi u svojoj duši, kada vidimo nešto što je po našoj mjeri vrijedno ili po nekom našem ukusu ili težnji, zapravo poželimo nešto tako. I onda u tom slučaju mi, čak i ako nismo svjesni, čak podsvjesno počinjemo tu osobu ili tu pojavu kod pojedinih osoba polako doživljavati kao uzor. I čak to podsvjesno počinje na nas da utiče. Znači, počinjemo nekako blagonaklono gledamo na te ljude. Počinjemo možda i da ih oponašamo. Naravno, od toga su još upečatljiviji dominacija ovo idolatrijsko prisustvo kvazi uzora, o kome smo nešto govorili, ako sam ovdje stigao održati predavanje iz kulture zabave, ne mogu više da se sjetim, ali dakle, tada smo nešto govorili o kvazi uzorima, o ovoj invaziji kvazi uzora kroz sport, kroz dakle, kvazi kulturu, kroz muziku, kroz kvazi umjetnost, gdje imate u suštini zapravo pojavu gdje se duhovna praznina u nedostatku pravog uzora i u nedostatku prave vjere zapravo se popunjava idolatrijom iz oblasti kvazi uzora. Bilo da, dakle, iz tog paketa, ne znam ti, sportista, glumaca, pjevača ili nečega što je veoma prisutno, a što smo zapravo kazali da je tipična zloupotreba i neka vrsta čak i masovne zloupotrebe i zloupotrebe masovne psihologije. Psihologije mase još konkretnije, kroz to da vi recimo napravite da, ne znam ti, neke sportske događaje prati u svijetu 200 milijuna. da na stadion dođe 100.000 ljudi. To su stvari nenormalne. Znači, nenormalno da čovjek, na primjer, ostavi porodicu, ostavi posle pola dana, plati skupu kartu, gura se po stadionu, rizikuje tamo da, ne znam šta, dođe do ovaj nasilja, bude povrijeđen i tako dalje. Onda kad vidite kako se ponaša, čovjek je ili izbezumljen u tom nekom navijanju, iskazivanju, ne znam ti čega, emocija, poštovanja, divljenja, podrške ljudima koji na travi trče za loptom i zarađuju milijone, što trče za loptom, jer njih svega 22 igraju, a 100.000 na tribinama navija i 200 miliona za televizorima. Ovi što su malo mirniji navijači, oni uzmu čips i grickaju i udebljaju se i tako dalje, imaju zdravstvene posljedice. Ali svakako svi izgledaju kao ovce u suštini. Znači ovce koje se šišaju, kad nestane vune, posle se deru, deru im se kože, kad nestane kože, onda se kolju. Dakle, to zapravo ilustruje, zapravo atmosferu kvazi uzora, atmosferu odsustva stvarnog uzora. Čovjek ima potrebu za uzorom, znači ako nema pravog uzora, on proizvodi kvazi uzore. E sada, kako bi se lakše odbranio kvazi uzora i kako bi jače kod sebe izgradili svijest o pravom uzoru i implementaciju odlika pravog uzora kod sebe i stalnu dinamiku u toj borbi, u toj implementaciji. Jako su bitni zapravo interpretatori uzora, to su učitelji. To su učitelji. Bilo da je učitelj, bilo su učitelji otac i majka, bilo su učitelji neki profesori ili nastavnici u obrazovanju, bilo su učitelji neke autoriteti od kojih vi učite u životu, koji mogu biti prisutni osobni, koji mogu biti dostupni i nedostupni, ili dostupni neposredno ili dostupni kroz knjige, sve jedno. Ali to su učitelji. Zapravo u dimenziji učitelja ulema su nasljednici Božjih poslanika. Oni su zapravo ti koji su interpretatori znanja, interpretatori uzoritosti i zapravo su zato oni tako bitni. Tako kada govorimo o uzoru kao jednom od ključnih stupova zdrave ličnosti i zdrave zajednice, zapravo vidimo koliko se on prepliče, kao što se porodica prepliče sa obrazovanjem, isto se tako i uzor prepliče sa obrazovanjem, iako je uzor zapravo širi pojam i on je nešto što zapravo direktno utiče na emociju i svijest čovjeka. Jer zapravo uzor se postiže nekom vrstom uzdaha, znači želje, čežnje, dakle gdje prosto gdje se uz uzdah poželi da se bude tako, takav i takav ili takav i takav. Dakle, to je uzor i zato ovo proizvodi ogromnu dinamiku. I zato kvazi uzori, evo mi nažalost to možemo mnogo više da vidimo na kvazi uzorima nego na uzorima. Jer su sada u dominaciji kvazi uzori kroz primjere koje sam zapravo na koncertu 100.000 ljudi, 200.000 ljudi, na utakmici toliko, na ovome toliko, oduševljenje, bavljenje nekakvim ličnostima iz kvazi kulture, glumcima i ne znam ti. Znači jedna veoma razvijena idolatrija, jedna veoma navalentna idolatrija, ali koja proizvodi dinamiku. Ona utiče na svijest, pa onda se neki se šišaju kao taj, neki se oblače kao taj ili taj i tako dalje. Znači, ne radi se samo o nekom fiktivnom divljenju, se radi o tome da se to direktno odražava na način života. To znači, to se vidi koliko je uzor moćna kategorija. Posebno na negativnim refleksijama vidimo koliko je uzor moćna kategorija. I zato je od izuzetne važnosti je svijest o uzoru. Svijest o uzoru je od izuzetne važnosti i on je ono što je suština uzoritosti vjerovjesnika Saragozmana ili Semer, jeste zapravo održanje vertikale ljudskosti na način da ono što čime nas je svevešći stvoritelj izdvojio u odnosu na životinje, na animalna bića, dakle, a to je činjenica da je podario duh, dušu, etos, odnosno etiku i razum, odnosno um, dakle, te osobine nas izdvajaju iznad animalnog svijeta. Te osobine nam daju pravo, odnosno obavezu da budemo vertikalni. Jer ukoliko vi imate imate način života mnogih ljudi. Čak i oni koji tvrde za sebe da su teorijski vjernici, ali praktično to ne pokazuju. Praktično, tu mislim na način i kvalitet života. Pa makar imali oni kod sebe i badet ili određeno obredoslovno. Ali koliko ta teorijska vjera i ta svijest vjerska i ta obredoslovna dinamika, odnosno i badet, koliko ona ne proizvode, koliko je ništa ne proizvode u pogledu kvaliteta te ličnosti, negdje na gače života, onda je pitanje da li ta osoba uopće ima vjeru i da li je ta vjera živa na te osobe. Znači, ne možemo mi imati, na primjer, osobu koja ne znam, ide 5 vakata u džamiju, klanja, uči Kur'an, ima cijelu, da kažemo, retoriku ili diskurs islamski, priča o tom i tako dalje. Međutim, kad vi vidite stvarne kvalitete života, moralne, recimo, stvarnu dinamiku, produktivnu dinamiku, kvalitetu života oko sebe, kod sebe i oko sebe. Ukoliko mi vidimo da se to nimalo ne razlikuje od osobe koja niti klanja, niti posti, niti, onda se postavlja pitanje da li je prvo ta vjera kvalitetna, drugo da li je iskrena, i treće da li je živa ili je ona samo mrtva kroz neku kroz neku simboliku prisutna ili kroz neki samo mehanički aspekt. Dakle, vjera mora proizvesti. Vjera mora proizvesti stvarni kvalitet. I kvalitet u etičkom smislu, i na salata tan ali fahšajvanu, namaz štiti od ružnih i nevaljavih stvari. Što znači, ako namaz ne štiti čovjeka od ružnih i nevaljavih stvari, to znači da je neki problem u njegovom namazu. Ili je neki problem u njegovom odnosu sa namazom. Znači, to su aksiomi. Ali ne samo u pasivnom smislu zaštite od nevaljavih stvari, već i u pogledu dinamičke produkcije kvaliteta u ličnom, porodičnom, društvenom životu. Znači, ne možemo mi imati čovjeka koji formalno 5 islamskih šarta primenjuje u svom životu, a njegova svijest, njegova dinamika u porodici, njegova produkcija u džami, u društvu, općenito njegov odnos prema pojavama, njegova dinamika u borbi protiv nevaljavih stvari, u borbi za dobre stvari, znači, biva nulto. Dakle, njegova vjera je u problemu, ili ne postoji, ili je lažna, ili je bolesna, ili je uspavana, ili je mrtva. Dakle, to je veoma važno imati. I zato ne može vjernik da kaže, mene to ne zanima. Men le im jehtem, el le im jehtem, i umuri muslimine, felisim. Onaj koga ne zanima, pitanja vjernika ne pripada njima. Pripada zajednici to je. Ne znači da on nije potpuno vjernik, ali on je izvan zajednice vjernika. On je izdvojena ovca, a za izdvojenu ovcu se hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da vuk pojede ljekuru min hanem fe'inne dhijebe ljekuru min hanem kas. Vuk zaista pojede izdvojenu brač. Znači, metaforička poruka, dakle, da onaj koji je izdvojen iz zajednice, on će stradati. Ne mora fizički, a može duhovno. Može mentalno, može moralno, znači on će stradati. Što vrlo jasno, da ne možemo, da recimo svi oni koji kažu mene ne zanima politika, imaju problem i sa vjerom i sa zajednicom. Dakle, to je jednostavno nametnuto, jedna od podvala islamu i muslimanima koja je nametnuta od političara. Da bi se zapravo lakše vladalo. Jer ako te zanima, ti ćeš misliti. Ako misliš, ti ćeš, ako razmišljaš, ti ćeš rezonovati. Ako rezonuješ, ti ćeš razlikovati. Ako razlikuješ, ti ćeš ispravno odlučivati. A to znači da ćeš ispravno glasati. Prema tome, zato je između ostalog islam duhovno svjetovna religija. I to ga razlikuje od ostalih religija. I to ga zapravo čini ovoliko svježim. I sada imate jedina religija koja je civilizacijski i društveno i kulturno produktivna je islam. I u kršćanstvu, jevrejstvu, budizmu, hinduizmu, kojoj god religiji. U pogledu njihove produktivnosti civilizacijske sad možete da govorite samo kao o prošlosti. Njihove produkti su samo kroz ostatke, spomeničke. da su nekad oni nešto proizveli. Vi sada evo, postoji, znači, možda sam i o tome govorio, dakle, u ovaj formulaciji civilizacije u svijetu postoji pet civilizacija. Postoji zapadna civilizacija, postoji islamska civilizacija, postoji ovaj, indijska civilizacija, postoji japanska i kineska civilizacija. Znači, naravno, postoji još neke druge podjele, ali ovo je neka što je najpriznatije. I sada, vi vidite od ovih pet civilizacija. Znači, samo jedna je vezana za vjeru, samo islamska. Zapadna civilizacija je vezana za jedan, kažemo, prostor, iako ona je postala globalna i mnogo je više od zapada. Jer iako ljudi misle zapadna civilizacija vlada samo na zapad, ne. Zapadna civilizacija vlada gdje god se pije Coca-Cola. To je zapadna civilizacija, kraj. Bilo to da je u Indiji, bilo da je u Rusiji, bilo da je u Kini, tamo gdje se god pije Coca-Cola i gdje se gledaju hollywoodski filmovi, to je zapadna civilizacija. Sada, šta zapravo znači civilizacija? Znači da, to znači da zapravo ovaj, različit način ovaj, mišljenja i različit način života. Znači, određen način života je civilizacija. Zašto su mogli priznati dalje postojanje islamske civilizacije? Zato što postoje stotine miliona ljudi koji žive po islamskom principu. Bilo da je on u značajnoj mjeri usklađen sa tim principom, ili u manjoj mjeri, ali je pod utjecajem. Prema tome, vi sad imate danas stotine miliona ljudi koji neće da jedu ono što je haram. Mađe se našli. To znači da oni pripadaju drugačijoj civilizaciji od onih koji jedu sve što hodi zemljom, a nije tank, i sve što leti, a nije avion. Prema tome, dakle, to je zapravo civilizacija. Zašto je neko pripadnik civilizacije? Zato što živi po matrici te civilizacije. A to je materializam, hedonizam i sve ono što proizilazi iz tih orijentacija. Isto tako kineska, japanska, indijska imaju određene posebnosti gdje ljudi žive po tim standardima. Kakvi su, nije bitno, koliko su oni paganski, koliko su duhovni, koliko, to je drugo pitanje. Oni su oni postojeći i oni su zapravo ovako. E sada, šta je ovdje poenta? Poenta je ovdje da, recimo, znači, ne postoji ni kršćanska civilizacija. Bez obzira što ćete vi čuti, te kršćanska Europa, jer nema tu kršćansko ništa. Zašto? Nije dovoljno postojanje crkava i manastira i držanje krstova i po zastavama. To je simbol, to su simboli. Ako vi od života kršćanskog imate da vam samo 0,1% ljudi ide jednom sedmičnom crkvu, kako crna civilizacija? To nema ništa civilizacija. To su samo ostaci. To su onako bilo i ostali tragovi neke tačkice. No, ovaj, ali kad je islam u pitanju, znači jedina živa civilizacija koja ima vjersku dinamiku i vjerski izvor je islamska civilizacija. I zato je i ovolika hajka protiv islama i muslimana sa ovim svim podvalama i podvalama i virusima, terorizma, radikalizma, nasilom i tako dalje, svih ovih stvari koje se dešavaju. Zapravo je ovaj, vezana zato što je to jedina vjera koja je ostala svježa i koja može svijetu da ponudi spas i koja zapravo i koju nisu uspjele ove ostale dakle, društvene energije da poraze, odnosno da je potisnu sa scene, da je potisnu u prošlost. I zato jeste takva pobuna, takav strah od tih određenih krugova protiv islama i muslimana. Naravno, ukoliko izučavamo razloge zašto je islam ostao jedina živa religija u društvenom smislu i u civilizacijskom smislu, zapravo, zato jedan od razloga je, naravno, veliki ključni razlog je što ovaj, islam u svojim rukama, odnosno muslimani u svojim rukama imaju originalnu Božju riječ, koju, nažalost, ne koriste u mjeru koju bi trebalo da je koriste, ali postojanje autentične Božje riječi u ovaj, koricama Mushafa, odnosno Kur'ana častoga, zapravo je ključni razlog što ona ne može da se uguši, što ona ne može da se potisne u prošlost. Međutim, ukoliko metodološki razmotrimo šta to ima islam, a održava u toj dinamici privlačnosti, jer ok, originalnost u knjizi, odnosno Kur'anu častom, ali kako se održava dinamika odnosa ljudi u pogledu osjećaja potrebe za islam, jer Znači, moguće da su ljudi okrenuli slava, to je mnogi slučaj. Ali ovolika opredeljenost islamu je veoma zanimljiva, naravno da je ona vezana prevashodno za vertikalu Božije upute i dakle, činjenice postojanja autentične Božje riječi, ali s druge strane, metodološki gledano i strukturalno posmatrano, dakle, jedan od ključnih razloga je upravo ta kompletnost islama u ponudi svog druženja, uključujući i duhovno i svetovno, uključujući i mentalno i etičko. Znači, vi u islamu imate kompletnu ponudu za sve aspekte života. Znači, i za duhovnu, i za mentalnu, i za etičku, i za biološku, odnosno svjetovnu dimenziju. I to ga zapravo drži aktualno. Zašto recimo, kršćanstvo nije održalo tu dinamiku servisiranja ljudskih potreba? Pa zato što se ono svelo na jednu blijedu duhovnu dimenziju, duhovno-etičku dimenziju, ali veoma blijedu, bez jasne interpretacije uzora i bez autentične Božje riječi, jer ni među kršćanima niko ne tvrdi da je Biblija Božja riječ. To je samo jedna kasnija interpretacija kazivanja ovog Isava alejhiselam i to prilično deformisana i izmijenjena u odnosu na to. Prema tome, to je ogromna razlika imati Božju riječ u rukama i imati interpretacije o životu jednog od vjerovjesnika. To je ogromna razlika. Znači, to nema snagu da proizvede dinamiku koju proizvodi Kur'an časne, odnosno Božja riječ koja je nama došla u poslanik vjerovjesnika. I s druge strane, kada čitate Bibliju, vi nemate rješenja za razna životna, za razne životne teme i razna životna pitanja. Dok vi u Kur'anu često imate, recimo, za neka delikatna pitanja, za ona koja su najdelikatnija kod ljudi, a najdelikatnije su pitanja vezane za imovinu. Vi imate, recimo, iz nasljednog prava, znači u razlomcima, u zarezima, u detaljima matematički predstavljenu podjelu nasljedstva, recimo. Za razliku od nekih drugih tema gdje imamo vrlo načelne postavke, koje su kasnije tumačene kroz hadis, kroz razna mišljenja, mufesira, mušterira itd. A dok recimo kod nasljednog prava imate precizno, 1/3 tome, 1/2 tome. Ako je taj živ 1/4, ako nije živ 1/10, 1/16, 1/8. Nevjerovatno, ali zašto? Baš zato što je stvoritelj znao koliko su ljudi problematični kad je u pitanju podjela nasljedstva i onda tu nije ostavio tumačenje, nego je precizirao, matematički precizirao. Naravno, ko hoće da prijuti, ko neće, nek ide na sud, nek se tuži sa bratom i sa majkom. Ali, u svakom slučaju, znači, time je pokazao, sada vi kada imate takvu jednu preciznost i takvu jednu dakle, zastupljenost ljudskog, legalnog ljudskog interesa u vjeri, onda čovjek kada sagleda islam, kada izuči islam, on nema potrebu za drugim bunarom. On ima tu sve. Cjelokupnu ponudu i za shvatanje i za duhovni doživljaj, za emocionalni doživljaj i za etički sustav i za na koncu uređenje ličnog, porodičnog, društvenog života. Samo je pitanje da li će se spoznat, da li će imati uputu da to osjeti i prihvati i da li će tome ostati dosljedan u pokornosti i u primjeni. Dakle, tog sistema vrijednosti koga je spoznao, odnosno do koga je došao. Nijedan drugi religijski svjetonazor to nema. Bilo u Starom i Novom Zavetu, vi samo imate male detalje uređenja života, nešto se odnosi na neki segment. Naravno, kad to nemate, onda dajete sebi za pravo da sami tražite. Dakle, sami tražite. Naravno, ukoliko budete svjesni da ili prihvatite uvjerenje da samo Stvoritelj ima pravo biti vrhovni zakonodavac i da samo on ima pravo uređivati šta je princip, a šta je variabilno, opet, nećete otići daleko, nećete puno zalutati, doćete nekako do istine. Ali ukoliko kao materijalisti, redovisti, ljevičari itd. odete u u to da čovjek ima pravo uređivati život na način da može i on utvrđivati šta je princip, šta nije princip, šta je statično, šta je pokretljivo, varijabilno, tada već dolazi do tog malog lutanja. Kao plovidba u moru ili okeanu bez zvijezda na nebu, bez mape i bez orijentira. Dakle, to je tada lutanje, to je tada samo, to je lutanje u svakom slučaju, kao što luta jedan veliki broj, stotina miliona ljudi i više od toga na kuli nebeskoj. Prema tome, dakle, to je ono što je islam učinio tako dinamičnim, tako svježim i zato je on toliko aktualni sad. Da tamo gdje su ljudi mislili da je vjera zaostalost, da su se oni emancipovali od vjere, kako to kažu, da su, ne znam, ti kroz nauku i neka druge oblike spoznaje dosegli najviši nivo kulturno-civilizacijskog dostignuća, da su i da mogu bez vjere zapravo maksimalno lutaju do te vjere, da se pomjeraju granice duhovnosti, granice u etici, pa onda više nema granice za branjenje, znači jednostavno danas imate legalizovane istopolne brakove, su tu ogarnu devijaciju u etičkom smislu, sutra ko zna šta se može pojaviti od gore od toga i tako dalje, jer kada se jednom legalizuje, kad se ukinu granice, onda više nema granica. Onda, ili kad se legalizuje pomjerane granice, onda neće nikad da se stane, jer se stalno dalje, stalno će se zapravo dalje pomjerati. Prema tome, ovdje je od izuzetne važnosti postojanje uzora onoga ko ima pravo da bude uzor. Sve mimo toga je ili interpretacija uzora, što je pozitivno, i zato ulema je veoma važno ukoliko ostane u dometu interpretacije uzora. Gdje nastaju devijacije? Devijacije nastaju kada, recimo, neko ko je učitelj pomisli da je uzor. Apsolutno. Tu nastaju sekte. To je vrlo prisutno kod raznih dervišnih redova, raznih sufijskih devijacija, kod raznih drugih frakcijskih, ne znam ti, koncepcija gdje se šejh podigne na nivo apsolutnog uzora. I tu se pravi greška, tu se formira sektaški mentalitet, tu se zaboravlja na apsolutni uzor koji je vjerovjesnik Salosena, čak se zaboravlja i suštinsko učenje islama, već izvor učenja postaje taj samoproglašeni uzor koji je prešao granicu i tu onda sve sekte su skoro slične i one na isti način funkcionišu, gdje vrh znanja je vođa ili šejh, svejedno, on je mjera i onda on funkcioniše po modelu da je on apsolutni autoritet, da je on bezgrešan, da se od njega sve uzima bez provjere i to funkcioniše, ona se uvećava do mjere, određene mjere koja nakon čega dolazi do sukoba unutar same sekte, zato što atmosfera totalne pokornosti i apsolutne privrženosti vođi je nemoguća, zato što apsolutan može samo da je stvoritelj, a potpuni uzor može samo da je vjerovjesnik, a svi ostali samo mogu da su učitelji ili interpretatori uzora. Onaj ko pokuša da bude apsolutni uzor, znači on već predmeti tu Božju zakonitost i naravno zbog svoje grešnosti, jer je svaki čovjek grešan, znači on dolazi u raskorak sa onim prvim uvjerenjem što su članovi grupe ili sekte povjerovali da je on bezgrešan, da je idealan, perfektan itd. Onda dolazi do izvesnih razočarenja i dolazi do sukoba unutar sekte. Drugo, obično oni prvi do njega što i oni umisle da su učeni toliko ili približno, rodi im se ideja da bi oni mogli biti vođe, odnosno šejhovi, i onda će vidjeti kod tih frakcija i sekti uvijek dolazi do cijepanja. I to cijepanje na način da se onaj prvi do njega proglasi sebe šejhom i autoritetom. Oni nastaju na modelu negacije autoriteta. Znači, osim sebe, i on sebe podiže time da negirajući sve druge autoritete, to bude simpatično kod mlađih ljudi koji u prirodi uvijek imaju neki pojem pobune. I onda oni prvo u početku primate njega kao apsolutnog autoriteta. A poslije se među njima pojavi neko koji je odgojen na negaciju autoriteta i koji negira njega kao autoriteta, a proglašava sebe kao autoriteta. I vi ćete vidjeti kako se sekte stalno raspadaju. Stalno se raspadaju na male grupice, jer ona je proglasi sebe, pogotovo sada u ideji tekfirskih sekti, to veoma izraženo, gdje ona postane autoritet kod grupe, zato što sve druge proglasi nevjernicom. A onda prvi njegov saradnik posljednog vremena njega proglasi nevjernikom i proglasi sebe autoritetom. I to tako ide do beskraja. Znači, to je zapravo samo po sebi dokaz koliko je to zabluda, a greška se desila, znači, na raskršću doživljaja samog sebe za apsolutnog uzora. I zaboravljanja da je samo vjerovjesnik sa osnovnim apsolutnim uzor, a da su svi ostali samo interpretati ukoliko su dobri alimi, to znači nasljednici Božih poslanika, koji imaju pravo, nasljednici emaneta interpretacije uzora. I dokle god čovjek ostane u svijesti i prizemnosti, zapravo te svijesti ne uzoholi se, već bude svjestan da je našeg, da smo učeni, ma koliko kome dava da znanja ili informacija i učenosti, da mi možemo samo biti dobri i loši interpretatori, mali ili veći interpretatori uzoritosti vjerovjesnika. I ništa više od toga. Kogod pomisli da je više od toga, on već ide u lutanje, on sebe proglašava onim što nije i znači tu nastaje sekta, tu nastaje lutanje. Zato se džemat, širi džemat, zajednica, umet, štiti na tome. Znači, što više imamo alima koji su veliki u znanju, ali potpuno svjesni u tome da su oni samo interpretatori uzora, a da su grešni ljudi koji ne smatraju sebe perfektnim. I zato vi imate, na primjer, velike alime koji su pisali velika djela. Bilo su u pitanju ovi veliki imami za koji se vezuju mezhebi, ili drugi imami koji su manje poznati, ali su bili također veliki, ili veliki autori, veliki djela. Vi ćete vidjeti, on napiše od 5 tomova, 10 tomova djela. Tako ubijedljivo, sa takvom argumentacijom, sa znanjem poput okeana. I sve završi i na kraju onda kaže, onda na kraju napiše Allahu a'lama. Sve ovo što je napisao, ja mislim da je tako, ali Allah Dželešanuhu najbolje zna da li je ovo tako. Kako je znaš? Dakle, šta ti on radi? Ne štiti on nas čitavaca od toga, on sebe štiti od oholosti. Jer veliko znanje je najopasniji izvor za oholost. Znači, iz velikog znanja najčešće izlazi oholost. Zašto? To što je znanje najveće bogatstvo. I uvijek bogatstvo rizikuje da čovjeka podigne neki stepen oholosti. I to je najveća opasnost za ulemu, za učenje, oholost. Jer to je, mnogo je teško odoljati da velikim znanjem sebe ne doživite da ste iznad ostatka. I da ne počnete sebe doživljavati perfektno. I tu je zapravo zamka. I tu vas prokletnik čeka. Svako ko me Allah Dželešanuhu podari veliko znanje, podari mu dva iskušenja. Jedno iskušenje znači od sebe, znači potencijalna oholost, a drugo iskušenje je velika zavist od okruženja. Znači, i ne postoji ni za što da se više zavidi nego za znanje. Ni za zlato, ni za srebro, ni za moć, ni za vlast, ni za što se ne može više zavidjeti nego za znanje. Vi ćete naći da je zavist među ključnim ljudima jača od bilo koje vrste zavisti. I jako se teško nositi. Zato je to pretežak, zato je veliko znanje pretežak je malo. Znači, mnogo se teško nositi sa velikim znanjima. Imate unutarnu kušu od oholosti, jer čovjek što više zna, on zapravo sve više ga ne vjeruje u neznanicu. Sve više mu smeta, sve više ga provocira. I onda je to veliki rizik. Sve više vidite koliko su neznanice bez vjere. I onda vas to navodi da prosto sebe počnete goriti, da sebe počnete doživljavati kao veliki. Jedino svijest, prvo jak ibadet, drugo, evo, sam ibadet, kad Allah Dželešanuhu poslanika sad u sebe izdvaja posebnih znanja, kad počinje da mu šalje objavu, to znači da dobija znanje koje nikada niko nije prije njega imao i nikada poslije njega niko neće imati. Šta mu kaže? Šta mu preporučuje? Preporučuje mu terapiju ibadeta, posebno noćnog namaza. Zašto? Kad mu to sve nabroja, klanja dio noći, više od toga, manje od toga i tako dalje, daje mu razne mogućnosti da ne bude previše ta terapija kruta, nego da bi se mogao uklopiti onu noćnu namazu, šta mu dalje kaže? Inna se nulqi alejka qawlan thaqila. mi ćemo tebi, na tebe, čak ovaj, ne kažem objaviti, nego nulti, baciti, jer to je tako teško pada, to ina se nulti, ali taj ulti znači baciti. Enzeli uzeli znači objaviti i ispustiti. A evo taj ulti baciti. Ina se nulti, a lejka kao ne takina. Mi ćemo na tebe baciti težak ovog. Znači tu objavu, to znanje koje primiš, to će biti kao reče da padne na te, možda te zdrobi. Ukoliko ne budeš toliko duhovno ojačao, sa noćnim namazom i vatom s toga spasiš. Slično tome je zapravo svako znanje koje se na čovjeka baci. Može da ga se slomi. I mnoge slomi. I zato vidite kako neki zbog pretjeranog znanja u količini skrene s puta. I nije slučajno ovi naši stari, pogotovo na selu su govorili, kaže, ovo je novo učenje da ne pomanitaš. To je izgledalo smiješno, ali to nije tako daleko. Jer je veoma rizično, isto kao veliko znanje kao brza vožnja. Brže stignete, ali možete brže da sretite. Kao i svako bogatstvo. Znači ono ima svoje prednosti svoje nedostatke. Zato, šta je tu bitno? Tu je bitno u duhovnom smislu ibadet, noćni namaz i ostali ibadeti. U pogledu svijesti, stalna svijest o tome da si samo interpretator. I tu se učenjaci štiti veoma. Ovim formulacijama, Allah najbolje zna, stalno shvaćeni, a tu zapravo šta, gdje je šifra? Pa šifra je u prvom kuranskom ajetu ikra bismillah kele dihan. Tu je šifra, formulacije znanja, prvo važnosti, prva riječ koja dolazi od stvoritelja, pod jedan, to me znate, pomno ste slušali i čitali, ali dalje nam otkriva šta, ikra bismillah. Zašto bismillah? Zato što svi učenjaci koji ne uče u ime gospodara, u ime stvoritelja, čak ne kažu u ime gospodara, bismillah. Dva, tri momenta. Ikra bismillah kellezi halak. Bismillah u ime tvojeg gospodara. Znači, ti si robovi gospodar, uči u ime njega i onda ćeš održati tu vertikalu odnosa. Znači, držat ćeš tu svijest i tu prizemnost, nećeš se odlijepiti kao balon, nećeš. Ako se odlijepiš kao balon, pukućeš kao balon, neko će se probušiti. Dakle, to je veliko znanje stvore. Zato mi danas imamo na zapadu i u raz drugim dijelima svijeta, gdje god je bilo znanje bezbožničko, ono je napravilo veliki belaj ljudima. Na bilo koji način, bilo da je potrebno, to znanje za ubijanje ljudi, za razne načine, uza savršavanje oružja, ne znam kako, legalno, nelegalno, masovno, nemasovno itd. Bilo da je iz te laboratorije otišao neki Frankenstein koji je postao neprijatelj ovim ljudima. Dakle, to znanje bez Boga je tako. Znanje bez stvoritelja, bez svijesti stvoritelja, nehumano znanje. Ono se okreće protiv čovjeka. Znači, da bi ostao normalan, da bi ostao na nogama, da ne bi se deformisao sa velikim znanjem, bismillah, prikući u ime tvojeg gospodara, pa te dalje postara, ne ostaje se samo na rabiju. En ledi halak. Zašto? Veliki problem učenjaka, umjetnika, jeste što oni pomisle da su oni stvaralci. I onda se čak koristi stvaralaštvo, stvorio to itd. Ti pojmovi su opticali u nauci umjetnosti, ili tako? Međutim, Allah Dželešanu nas podsjeća da mi nismo stvaralci. U stvari, čak i ako možemo biti stvaralci, nismo stvoritelji. En ledi halak. On te podsjeća da je on jedini stvaralac. Mi smo samo, čak i ako imamo neko stvaralstvo umjetničko i naučno, ono je u okviru one i radi džuzije, slobode, ograničene volje koje ti Allah dao i kreativnosti koje ti opet Allah Dželešanu dao. I zato ako hoćeš da ostaneš u vertikali normalne, i ravnoteže, znači nemoj to zaboraviti. Jer kad bismi rabik, uči u ime gospodara, evredi harak. Koji stvara? Jer ako stalno budeš svjestan da on stvara, ti ćeš onda ostati, dakle, svjestan, tvoja svijest će ostati u domenu odnosa prema tome da je samo on stvoritelj, da je samo vjerovjesnik uzor, da ti ne možeš postati stvoritelj, kakav god naučnik postao, da ti ne možeš postati uzor, kakav god alim postao. Ako toga budeš svjestan, onda ćeš ti biti veliki, sve veći i veći, ali nećeš doživjeti poremećaj. Ostaćeš zahvalan stvoritelju, prizeman, normalan, a onda će od tebe ljudi imati veliku korist. Znači, ovo je, dakle, jedan od uglova kroz prizmu islama duše, koji bi bio koji bi u najkraćem diskursu mogao približiti važnost i značaj uzora prije svega za Muslimana, ali općenito za ljudsku vrstu i ljudsku civilizaciju. Imamo neko tebe. Eso es lo que.